ediție limitată, dragi ascultători de muzică bună, în premieră, special pentru toată lumea, cea mai frumoasă colaborare, Roxana, prințesa Ardealului și, bineînțeles, generația nouă, miracolul României, special pentru toată lumea. Arde focul sub cărigă, mamă. Lanț în coverigă, tată. Da, da, da, da, da. La lasă carnea să lăsi frigă, tată. Orice face tu e bine, că mă faci cu drag pentru mine, că mă faci cu drag pentru mine. Ai, da, da, da, da, da, da. Foaie verde de ferigă, pune sare în mămăligă. Hai la joc și hai la joc. Ai, da, da, da, da, da, da, da, da. Să nu faci tare sărată, mamă. Da, da, da, da, da. Să nu bea prea multă apă, mamă. Nici prea crudă, nici prea frită, tată. Da, da, da, da, da. Nu m-au țâră cârcălită, tată. Orice face tu e bine, că mă faci cu drag pentru mine, că mă faci cu drag pentru mine. Ai, da, da, da, da, da, da. Foaie verde de ferigă, pune sare în mămăligă. Hai la joc și hai la joc. Ai, da, da, da, da, da, da, da, da. Atunci când ești la joc, mamă. Da, da, da, da, da. Și roată, roată, să te-ntorc, măi, mamă. Să se mire șatra toată, tată. Da, da, da, da, da. Că eu sunt marele prințesă, tată. Orice face tu e bine, că mă faci cu drag pentru mine, că mă faci cu drag pentru mine. Ai, da, da, da, da, da, da. Foaie verde de ferigă,